boku ye koteli bana tala lelo soso eleli liwa liwa liwa ekobetela biso ndako tokamwa ekokamwa moto akendeki kosalisa nzoto lelo asongi mowe nyonso oyo lisumu ya damu na eva likolo ya lelo bakoki kobosana yango te nsima ya lelo tolobi liwa liwa yo mabe tala ndenge omemeli biso mama boto moto azalaka na motema malamu mpe azalaka kosalisa bato na ndenge na ye lelo yo atiki biso akoti yonse ya mabele alimwe akangi aye emiso asongisi mpema aboyi lisusu koloba dala babola batike bayeba vandi o lopitalo ye mama ya filma okokaki komasalisa simba baleki na loboko loboko na loboko po fami oyo ekabwana te yebisa engambe engambe sambo batikeli binoko mokumba monene bokumba yango bolemba te mpo botikali baboti ya bana oyo oyo balati lelo mokuya ekoki lelo kobunga te na mitema na bango ekoki lelo kolongwa te kati ya mitema mokuya ekoteli bana tala lelo soso eleli eleli eliwa liwa liwa ekobetela biso ndako moto akendeki kosalisa nzoto lelo azongi mowe nyonso oyo lisumu ya damu na eva tala bana bakoti likula ya lelo bakoki kobosana yango te nsima ya lelo tolobi liwa yo mabe liwa liwa yo mabe omemeli biso moto mobimba oyo azalaki kosunga biso tala lelo totikali kati ya mpasi mokuya ekoti kati ya fami lelo totikali na mawa mazwani akei mazwani yo akei nyongwe mabele tosila kofuta kala ebele ya bato oyo yaswi nano atoni te liwa mpo na nini okomonisa bato mpasi ya boye fifi longola mai na miso ma fifi longola mai na miso simba baleki na loboko loboko na loboko mpo fami oyo ekabwana te yebisa engambe engambe sango batikeli binoko mokumba monene mokumba yango bolemba te mpo botikali baboti ya bana oyo oyo balati lelo mokuya ekoki lelo kobunga te na mitema na bango ekoki lelo kolongwa te okati ya mitema mobimba oyo azalaki kosunga biso tala lelo totikali kati ya mpasi mokuya ekoti kati ya fami lelo totikali na mawa mazwani akei mazwani yo akei ye atikeli fefi mokumba ya baleki atiki jako na mpasi na mawa na motema Atiki Freddy na moku ya ya bo mwana. Atiki Gina Marie basangi mama. Atiki Valentin na poale na motema. Atiki me fe mwana moke asali kolela mama kei. Kotofuta na leta Nyongwe mabele kosila kofuta kala.